Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 lipca. Minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Władze Warszawy miały raport o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji. Już w 2010 roku przekazały go organizacje lokatorskie. Reanimacja pakietu onkologicznego była konieczna. Raportniku pokazuje, że miał poważne wady, które odbijały się na chorych. Rosjanie wzmacniają wojska na południowych granicach. Obawiają się sił NATO w Rumunii. Władze Warszawy mogły mieć wiedzę o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji. To już w 2010 roku. Wtedy na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta społecznicy przekazali do ratusza raport. Było w nim opisane, jak reprywatyzacja działa. Opowiada współautor raportu Marek Jasiński z Komitetu Obrony Lokatorów. No myśmy myśleli, że miasto, znaczy urzędnicy miasta na czele z panią prezydent weźmie sobie to do serca. Gdyby wtedy zareagowali, gdyby wtedy zaczęli patrzeć, tam był adres taki jak Chmielna 11. Jakby zaczęli badać Chmielną, do wszystkiego by doszli. Nie chcieli, po prostu nie chcieli, albo chcieli to za wszelką cenę ukryć. A według Bartosza Milczarczyka z Urzędu Miasta władze stolicy raportem zajęły się 8 kwietnia 2010 roku, czyli w dniu, kiedy organizacje lokatorskie dokumenty im przekazały. Ten raport nie przynosił nadzwyczajnych żadnych informacji. On głównie wyszczególniał różnego rodzaju adresy, co do których osoby, które przygotowywało to zestawienie, miały wątpliwości i po prostu były w każdej tej kwestii były udzielane odpowiedzi. Podczas wczorajszej rozprawy były warszawski radny Bartosz Dominiak zeznał przed komisją weryfikacyjną, że o raport pytał władze Warszawy. Pod jedną z odpowiedzi, jakie otrzymał w maju 2010 roku, był podpis prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, co jego zdaniem jest dowodem na to, że władze wiedziały o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji. Pakiet onkologiczny potrzebował reanimacji, potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że rozwiązania skracały czas oczekiwania na badania, ale tylko dla pacjentów z tak zwaną kartą onkologiczną. Kontrolę przeprowadzono jeszcze zanim Ministerstwo Zdrowia znowelizowało ustawę o pakiecie. Wnioski ze sprawozdania NIK-u poznała Joanna Stankiewicz. Pakiet onkologiczny nie rozwiązał głównego problemu, jakim była jakość udzielanych świadczeń, podkreślił prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Nadal istotnym problemem pozostawał także nieskoordynowany i chaotyczny proces diagnostyczny oraz kwestia zbyt późnego wykrycia choroby. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król powiedział, że od lipca wprowadzono zmiany w pakiecie onkologicznym, a raport NIK dotyczy okresu przed nowelizacją. Poszerzyliśmy diagnostykę, to już nie tylko nowotwory złośliwe, ale też miejscowo złośliwe, czyli tutaj dostępność jak gdyby się zwiększyła. W ocenie profesora Piotra Rutkowskiego z Warszawskiego Centrum Onkologii pakiet onkologiczny w ciągu 2,5 roku wygenerował w placówkach onkologicznych ponad 1 mld zł zadłużenia, bo szpitale musiały powtarzać wykonane już badania. Część badań, choćby diagnostyki patomorfologicznej czy diagnostyki obrazowej, była niewłaściwej jakości. I co z tego? I trzeba by było jeszcze raz robić. Pakiet onkologiczny miał skrócić diagnozowanie i poprawić leczenie nowotworów. I zmieniamy temat. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie Marka N., który prowadził dom schronienia w Zgierzu w Łódzkiem. Ma ono potrwać do połowy października. Mężczyzna miał znęcać się nad podopiecznymi, a 5 z nich narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jacek Pakuła z Prokuratury Okręgowej w Łodzi mówi, na jakim etapie jest śledztwo. Aktualnie nadal gromadzona jest dokumentacja pensjonariuszy, jak również pensjonariusze są przesłuchiwani z udziałem biegłego psychologa. Gromadzenie tych dowodów jest niezbędne po to, by zasięgnąć opinii biegłych lekarzy w zakresie dotyczącym narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pensjonariuszy tejże placówki. Podopieczni domu mieszkali w fatalnych warunkach. Temperatura w pokojach nie przekraczała 10 stopni. Mieli być też głodzeni. Prokuratorskie śledztwo wszczęto jesienią ubiegłego roku po tym, jak w szpitalu zmarły 4 osoby z tej placówki, a kolejna zmarła w samej placówce. Ośrodek zamknięto. Markowi N. grozi do 8 lat więzienia. Moskwa wzmacnia swoje wojska wzdłuż południowych granic. Na posiedzeniu Ministerstwa Obrony szef resortu Siergiej Szojgu powiedział, że Rosja jest zmuszona do podejmowania odpowiednich kroków dla zneutralizowania zagrożeń występujących w tamtym regionie. Co dokładnie miał na myśli o tym z Moskwy Maciej Jastrzębski? Siergiej Szojgu jako jedno z zagrożeń wskazał stacjonowanie wojsk NATO w Rumunii. Minister obrony Rosji wyliczył, że w rumuńskich bazach rozmieszczono 16 samolotów lotnictwa taktycznego Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które wykonały 130 lotów zwiadowczych wzdłuż granic Federacji Rosyjskiej. Zarzucił również państwom NATO zorganizowanie w regionie Morza Czarnego manewrów, w których wzięło udział 25 tysięcy żołnierzy z 22 krajów. Siergiej Szojgu zapewnił, że żołnierze Południowego Okręgu Wojskowego obejmującego m.in. Kaukaz i wybrzeże Morza Czarnego są codziennie szkoleni do wykonywania najtrudniejszych zadań i regularnie otrzymują najnowszy sprzęt bojowy. Szef resortu obrony zwrócił również uwagę na intensywny rozwój wojsk powietrzno-desantowych. Dodał także, że dobiega końca formowanie dwóch nowych batalionów desantowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec najnowsze badania na temat otyłości. Zgodnie z raportem, który znalazł się w New England Journal of Medicine, otyłość zagrażająca życiu jest najszybciej rozwijającą się epidemią na świecie. Szacuje się, że na całym globie ten problem dotyczy ponad 710 milionów ludzi. Z badań wynika też, że Chiny i Indie mają największą na świecie liczbę otyłych dzieci. Z kolei najwięcej dorosłych z nadwagą jest w USA i Chinach. Ten problem występuje zarówno w krajach biednych, jak i bogatych, co według badaczy wskazuje na to, że nie jest to spowodowane tym, ile kto zarabia, ale tym, co je. To był serwis Trójki. A teraz sport z The World Games we Wrocławiu, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od świetnych wiadomości pływackich. Wojciech Wojdak został wicemistrzem świata w wyścigu na 800 metrów kraulem z czasem 7 minut 41 sekund i 73 setne. To wynik o ponad 4 sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu Polski. Występ Wojdaka docenia prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński. Cieszymy się bardzo, wreszcie jakiś nasz dzień. Woreczek się rozwiązał, mamy nadzieję, że to nie ostatni medal. Wojtek prezentuje tu doskonałą formę i ja myślę, że on jeszcze na 1500 powinien nas tutaj zaskoczyć bardzo przyjemnie. Pobił rekord Polski, poprawił ten swój rekordowy wynik o kilka sekund. Doskonały rezultat. Dobre wiadomości z Budapesztu, dużo gorsze z Kazachstanu. Piłkarze Legii 1-3 przegrali z FC Astana i postawili się w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem w Warszawie. To za tydzień, a jego stawką awans do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To znów pozytywnie, najpierw z Lipska. Tu nasze szpadzistki Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik i Barbara Rutz wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w drużynie. Polki w pojedynku o trzecie miejsce pokonały 33-28 Koreanki. Wcześniej w półfinale ale przegrały ze Stonkami. Teraz plusy z Wrocławia. Na The World Games po złotym medalu Artura Mikołajczewskiego i srebrnym Bartosza Zabłockiego w wioślarstwie halowym brązowy w karate kumite wywalczył Michał Bombos. Miejsce na podium okupił poważną kontuzją. Cały czas powtarzałem, że przyjeżdżam po medal. Trochę niewyraźnie mówię, ale został złamany. I dotrzymałem słowa. Wszystko sprzyjało, tak? Sprzyjała trybuna, sprzyjało to, że to jest we Wrocławiu. Tutaj 5 lat mieszkam, czułem się jak u siebie w domu. Prowadziłem się w taki stan po prostu, że nie było innej opcji. W sportach walki skutecznie bili się też nasi kickbokserzy. Do jutrzejszych finałów awansowali Marta Waliczek, Dawid Kasperski, Mateusz Pluta i Michał Ronkiewicz. Znów o sporcie po 23. W nocy na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i padać nie powinno. Temperatura od 11 do 16 stopni Celsjusza. W dzień w zachodniej połowie kraju opady deszczu, po południu w całym kraju miejscami przelotne opady, możliwe także burze. Temperatura od 18 do 21 stopni Celsjusza na zachodzie, do 23-25 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Chopin i jego Europa już po raz 13 w Warszawie od 12 do 30 sierpnia. Wystąpią Piotr Anderszewski, Jundi, Gary Colson, Song Jin Cho, Filip Herewehe, Fabio Biondi, Europa Galante, Collegium 1704. Koncerty na instrumentach historycznych, recitale, kameralistyka, opera. Bilety do nabycia na www.biletynic.pl. Zapraszają PKN Orlen, mecenas festiwalu oraz organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Ostatnie dni przyniosły ciekawe wiadomości z Rosji. Otóż przeprowadzono tam badania opinii publicznej, z których wynika, że aż 62% Rosjan jest przeciwko upamiętnianiu ofiar Stalina, przeciwko uczczeniu ich pamięci. Natomiast niemal tyle samo Rosjan twierdzi, że powinno się upamiętniać poprzez tablice, pomniki, postać Józefa Stalina jako wielkiego bohatera Rosji. No, te dane coś nam mówią o współczesnej świadomości historycznej, a może nie tylko historycznej Rosjan dziś. Pewnie wynika to także z polityki historycznej, jaka jest prowadzona obecnie przez władze w Moskwie. I o tym właśnie chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj w naszym klubie, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym, żebyśmy wysłuchali piosenki zespołu Lube, zespołu, który realizuje w jakimś sensie współczesną rosyjską politykę historyczną. Денщики окраин городских повзрослели, полетели. Денщики окраин городских, что им грозы, что метели. Вы не судите строго их, вы не судите строго. Сенцов окраин городских, пускай летят высоко. Орлята! Орлята учится летать. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był zespół Lubę, czyli typowe rosyjskie klimaty rockowe, bo też dziś rozmawiamy o Rosji. Naszymi gośćmi w studiu są redaktor Filip Memches, publicysta, dziennikarz Polskiego Radia 24, ekspert od spraw rosyjskich, napisał m.in. książkę Słudzy i wrogowie Imperium. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Oraz Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, reporter, autor książek m.in. o Kaukazie, tłumaczonych także na wiele języków obcych. Dobry wieczór. Mówiliśmy o badaniach dotyczących gloryfikacji Stalina we współczesnej Rosji. Skąd bierze się takie uznanie dla w sumie jednego z największych zbrodniarzy w dziejach we współczesnej Rosji? Filip Memches. Myślę, że to jest odwołanie do chwili jeden triumfu. Wojciech Górecki. Chwili potęgi, odwołanie do czasów, kiedy Związek Radziecki był wielki i tą wielkość uosabiał Józef Stalin. To mi się wydaje, że oczywiście jest element pewnej, powiedziałbym, takiej pedagogiki, którą uprawia obecna władza w Rosji, przy czym to jest wysławianie Stalina, no nie tylko jako tego pogromcę Hitlera, tego zwycięzcę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, ale także no pojawiło się na przykład taki termin, pojawił się jakiś czas temu, przedstawianie Stalina jako efektywnego menadżera, czyli też jako takiego pragmatycznego polityka. Niemniej ja, odnosząc się do tych badań, mimo wszystko jestem zaskoczony, bo jednak to nie jest tak, że w Rosji zupełnie no, jest taka gloryfikacja Stalina. To jest bardziej takie, powiedziałbym, zniuansowane, bo w gruncie rzeczy ten obraz Stalina, no Stalin jest wychwalany, wysławiany no, głównie w kontekście polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych, jako ten wódz narodu, prawda, który w tym takim dramatycznym momencie pokonał faszyzm, pokonał Trzecią Rzeszę. Natomiast no, mimo wszystko nie jest taki, no, nie jest to postać jednoznaczna, prawda? No, temat represji stalinowskich no, nie jest tematem tabu. Oczywiście inaczej podchodzono do tego tematu w latach 90. Inaczej się do tego tematu podchodzi teraz. Natomiast no, jednak tak wysoki procent zwolenników gloryfikacji Stalina i przeciwników upamiętniania jego ofiar, no to mnie mimo wszystko zaskakuje. No właśnie, bo przecież sami komuniści w pewnym momencie po 56 roku zaczęli się wstydzić Stalina, zaczęto usuwać jego pomniki, nazwy ulic. Ten proces jeszcze bardziej się zaostrzył po upadku komunizmu w latach 90. No więc wydawać by się mogło, że mamy ten proces już za sobą, a tymczasem następuje jakieś niespodziewane odrodzenie kultu tej postaci. Mamy renesans, to jest taka sinusoida. W latach 90. rzeczywiście Stalin był kojarzony jednoznacznie negatywnie. Ujawniono zbrodnie stalinowskie, przestępstwa reżimu stalinowskiego. W tej chwili od kilku lat mamy jednak powrót do widzenia Stalina jako tego wielkiego męża stanu, jako wielkiego przywódcy, wielkiego wodza. Ja myślę, że za tym się kryje tęsknota do władzy silnej ręki z jednej strony, natomiast z drugiej Stalin uosabia samodzielność pewną Moskwy, samodzielność Związku Radzieckiego. Stalin uosabia politykę, która się nie musiała liczyć, nie liczyła się z innymi, która sama narzucała światu agendę i myślę, że to jest taki polityk, wódz, taka postać w przeszłości, która bardzo, bardzo właśnie odpowiada pewnym potrzebom Rosjan. Bardzo ciekawe jest porównanie, jak Stalina się odbiera w jego ojczyźnie w Gruzji i w Rosji. To jest, znowu muszę się odwołać do sinusoidy, kiedy w Gruzji Stalin jest bardzo popularny, to w Rosji przeciwnie i odwrotnie. W tej chwili mamy w Gruzji odejście od Stalina. Jest Stalin kojarzony jednoznacznie negatywnie od czasów Saakaszwilego i zburzenia pomników Stalina. Bo tam pomniki Stalina w Gruzji dopiero w latach 90. właściwie. Jeszcze później, w 2010 taki największy w jego ojczystym mieście w Gori został obalony. Mało ludzi protestowało. No więc właśnie w okresie chruszczowowskiej odwilży, kiedy po raz pierwszy wspomniano o zbrodniach stalinowskich i w Rosji zaczęto źle mówić o Stalinie, no to w Gruzji Stalin przeżywał, można powiedzieć, drugą młodość, jeśli chodzi o popularność, bo bardzo często właśnie podnoszono argument, że ta krytyka Stalina to jest krytyka Gruzji, że Stalin nie był sam, że to nie może być tak, że jeden człowiek odpowiada za wszystko, no i broniono swojego po prostu. Potem w latach 90., kiedy w Rosji Stalin znowu zaczął uosabiać wszystko, co złe, w Gruzji był ogromny kryzys, wojny domowe, wojny secesyjne, Abchazja, Osetia Południowa. Stalin zaczął uosabiać właśnie tą potęgę, tą siłę i odwoływano się do Stalina. Potem w Rosji przestał być popularny, zaczął być popularny w Gruzji. W tej chwili obserwujemy coś przeciwnego, czyli renesans popularności w Rosji, a w Gruzji od Stalina się odchodzi. Właśnie ciekawe jest popatrzeć, jaka jest percepcja tej postaci w jego ojczyźnie i w Rosji. A jaki jest stosunek do drugiego z tych wodzów komunistycznych, czyli Lenina? W jego przypadku to te emocje nie były w narodzie rosyjskim tak skrajne. I w sumie w jego wypadku raczej nigdy nie doszło do czegoś takiego jak w przypadku Stalina, czyli takiego zdemaskowania jego mrocznego oblicza tych wszystkich zbrodni, jakie za nim stoją. No, może dlatego, że jego jakby władza była krótkotrwała i też jakby to wynika z tego, że on bardziej odległy w czasie. No pewnie wiele czynników na to się składa. No mimo wszystko jakby ta czarna legenda Stalina jest związana z bardzo konkretnymi zbrodniami, z represjami. W przypadku Lenina no można to sprowadzać do problemu rewolucji właściwie i do problemu wojny domowej, bardzo krwawej, okrutnej, bratobójczej. Ale nie zapominajmy też, że wokół Lenina pojawił się też taki element pozytywny, prawda? No Lenin uosabia też NEP, prawda? Czyli ten moment też takiego trochę nadawania, może nas to trochę zaskakiwać, ale na gruncie rosyjskim, no, ludzkiej twarzy komunizmowi po wojnie domowej, po epoce komunizmu wojennego, prawda? Może, być może to z tego wynika. Ale rzeczywiście no jest tak, że Lenin i Stalin przede wszystkim, jaka jest między nimi różnica? Już taka obiektywna, no, znaczy jest tak, że Lenin no to jest ten wódz rewolucji, natomiast Stalin to jest ten, który trochę próbował przystosować tą ideologię tak naprawdę do już takiej, powiedziałbym, bardzo realnej polityki, prawda? I on jest też przez Rosjan odbierany, Stalin, jako bardziej, jeśli już go próbują jakoś tam usprawiedliwiać, widzieć pozytywnie, jako przywódca państwa, jako przywódca Rosji, a nie jako przywódca rewolucji, prawda? Lenin to jest ewidentnie to jest przywódca rewolucji przede wszystkim. I to jest pewna chyba istotna rzecz. Natomiast no, nie wzbudza takich emocji też z uwagi na to, że też pamięć o zbrodniach epoki rewolucji październikowej, epoki wojny domowej, no to jest zupełnie inna pamięć, prawda? To chyba to też z tego wynika. Ale mniej więcej co roku wybucha w Rosji dyskusja, co zrobić z ciałem Lenina, bo cały czas pojawiają się takie głosy, że komunizm ostatecznie nie będzie pochowany, dopóki nie będzie pochowana mumia Lenina. I tutaj Cerkiew Prawosławna, Patriarchat Moskiewski, zwłaszcza się często wypowiada, że no, właśnie powinnością chrześcijańską jest godny pochówek, wobec tego Lenin nie może być wystawiony w mauzoleum i należy mu urządzić pogrzeb. A tymczasem wiele osób z elity obecnych władz się temu sprzeciwia. Jak myślicie, panowie, czy dojdzie do tego pochówku Lenina po latach? To ja tylko krótko powiem, że to jest tak, ja nie wiem, czy dojdzie do tego pochówku, natomiast jest to jeden z koronnych dowodów na to, że w gruncie rzeczy no, Patriarchat Moskiewski nie cieszy się aż takim autorytetem wśród elity politycznej obecnej Rosji, jak często ten autorytet mu się przypisuje, więc taki miałbym tutaj komentarz. Ja bym powiedział, że jest to wątpliwe w najbliższym czasie, dlatego że to jest pewien symbol i oczywiście dyskusje na ten temat trwają. Jeszcze pamiętam w latach 90. taka karykatura się pojawiła. Lenin siedzi na walizkach na Placu Czerwonym, zastanawia się, dokąd pójść. Gdzieś tam z tyłu ma mauzoleum. No te dyskusje się toczą od właśnie od lat 90. Myślę, że Lenin zostanie i póki co władza się nie odważy go ruszyć, no bo na wszelki wypadek, tak? Bo nie wiadomo, jaka będzie reakcja ludzi. Ale w sumie stosunek do Lenina czy Stalina tak naprawdę sprowadza się do pewnego osądu oceny komunizmu. I po ostatnich reakcjach władz rosyjskich widzimy właściwie, że ten stosunek no być może jest nawet bardzo pozytywny. Chociażby kiedy w Polsce teraz wprowadzono prawo, które mówi o likwidacji pomników upamiętniających komunizm i kiedy zaczęto demontować takie pomniki. Zresztą pamiętamy historię tego monumentu generała Czerniachowskiego w Pieniężnie. To wywołuje zdecydowaną reakcję władz moskiewskich, że oni krytykę komunizmu utożsamiają z atakiem na Rosję. No dlatego, że właśnie w Rosji tak naprawdę komunizm odróżnia się od sowieckości. To chyba to z tego trochę wynika, że jakby i to też jest być może klucz do zrozumienia fenomenu popularności Stalina. No bo to jest tak, to Stalin jako przywódca państwa, a nie jako ideolog komunizmu, prawda? To jest ten, który zmienił hymn Związku Sowieckiego z międzynarodówki, czyli pieśni wszystkich komunistów, całej społeczności komunistycznej, na pieśń taką, nazwijmy to w cudzysłowie, bardziej patriotyczną, prawda? Ten hymn Michałkowa, prawda? To Siergieja Michałkowa. Chyba to z tego trochę wynika, że jakby Rosjanie podchodzą do tych pomników obecności Armii Czerwonej w Polsce, że to jest, że to są przedstawiciele, że to byli przedstawiciele pewnego państwa, które no oczywiście w tej narracji sowieckiej, czy dzisiaj powiedziałbym w tej narracji rosyjskiej, no to było państwo wyzwoliciel, państwo, które tak naprawdę nie miało nic z komunizmem wspólnego, prawda? I to jest, ja pamiętam taką rozmowę moją z takim rosyjskim politechnologiem Siergiejem Markowem, który powiedział, to było pod koniec ubiegłej dekady, że jak w Polsce atakuje się Stalina, to tak naprawdę atakuje się Rosję. To jest tak naprawdę przejaw rusofobii. To jest tak, że jak na Bałkanach dyskutuje się o roli historycznej Aleksandra Macedońskiego, to jest tak naprawdę to jest dyskusja, która dotyczy, ma kontekst bieżący, czyli stosunki między Macedonią a Grecją. Mniej więcej takiego porównania użył. Oczywiście to brzmi kuriozalnie, ale tak Rosjanie to mniej więcej postrzegają, więc to jest, że oni jakby nie identyfikują komunizmu z sowieckością. Coś, co w Polsce wydaje się oczywistością, prawda, że komunizm i sowieckość jako coś tożsamego. Jeszcze dochodzi oczywiście ten wątek, że Armia Czerwona jako armia najeźdźcza, tak, że to najeźdźcy byli, podczas gdy z perspektywy rosyjskiej no to nie są najeźdźcy, to są wyzwoliciele. No więc tu jest jeszcze tego rodzaju rozbieżność. Wojciech Górecki. Ja bym tutaj jednak bardziej podkreślił kwestię właśnie zwycięstwa Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, abstrahując od komunizmu, od sowieckości. Myślę, że najbardziej boli Rosjan uderzenie w mit Armii Czerwonej jako armii wyzwolicielskiej i Związku Radzieckiego jako państwa, które pokonało Hitlera, pokonało Niemcy hitlerowskie, pokonało III Rzeszę i wyzwoliło Europę. I to jest taki mit założycielski, można powiedzieć, współczesnego państwa rosyjskiego. To jest taki mit, którym się karmi młode pokolenie Rosjan, nie tylko młode. I właśnie likwidację pomników upamiętniających tamte wydarzenia odbierają jako atak na jakieś rudymenty, na jakieś imponderabilia swoje najświętsze. Ale nie z powodu właśnie tego, że się atakuje Związek Radziecki, tylko z tego powodu, że oni to uważają, że to jest negowanie właśnie roli wyzwoliciela Armii Czerwonej jako armii, która wyzwalała Europę, i to jest ten brak wdzięczności, to jest zakłamywanie historii i tak dalej. Tutaj w tym kontekście Stalin jest niewątpliwie pamiętany jako wódz, jako osoba, która zwyciężyła Hitlera, jako człowiek, który stał na czele armii, stał na czele państwa, które tego Hitlera pokonało. I to jest jedna z niewielu rzeczy, co do której się wszyscy Rosjanie zgadzają. Wystarczy w okolicy 9 maja pojechać do Rosji, zobaczyć, ile osób ma tak zwaną georgijewską lentoćkę, czyli wstążkę w pomarańczowo-czarną, ile osób ma na samochodach naklejki jakoś nawiązujące do II wojny światowej, do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak to jest popularne, jak to jest żywe, zresztą nie tylko w Rosji, też Rosjanie za granicą też to bardzo demonstrują, żeby zrozumieć, że to nie jest tylko propaganda państwowa, ale to jest też odbiór ludzki. Teraz propaganda państwowa przedstawia to, że nie chcemy upamiętniać gloryfikacji zbrodniczego ustroju jako właśnie zamach na tą największą świętość, na tą prawdę, że Związek Radziecki i Armia Czerwona wyzwoliły Europę. I to jest kwestia taka, że dla nas to są rozdzielne rzeczy, tak? Przecież nikt nie mówi o zamachach na cmentarze, nikt nie mówi o usuwaniu pomników właśnie na nagrobnych, o jakimś braku szacunku dla osób, które oddały życie. Natomiast to jest tak przedstawiane, że właśnie my śmieliśmy podnieść rękę na tą największą świętość. Ja myślę, że problem polega na tym, że mówimy, są dwie różne narracje, tak? My mówimy o zbrodniczym ustroju, oni mówią o wyzwoleniu Europy, wyzwoleniu świata, pokonaniu Hitlera. Oczywiście temu też towarzyszą bieżące jakieś cele polityczne, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że u podstaw tej reakcji rosyjskiej leży ten właśnie ten mit, że to oni wyzwolili. I to jeżeli ktoś śmie temu zaprzeczać, to znaczy, że próbuje obalić największą świętość. I w takim kontekście myślę, trzeba to rozumieć. Mówicie panowie o przełożeniu tych dyskusji historycznych na bieżącą politykę. Byliśmy też tego świadkami niedawno, kiedy po głośnej mowie Donalda Trumpa w Warszawie odezwały się protesty w Moskwie i część deputowanych do Dumy Rosyjskiej powiedziała, że należy wręcz zerwać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ale dlaczego? Ponieważ Donald Trump ośmielił się powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku dwa kraje napadły na Polskę, czyli III Rzesza Adolfa Hitlera i Związek Sowiecki Józefa Stalina. I właśnie to stwierdzenie, no, które dla nas w Polsce wydaje się zupełnie oczywiste, wywołało tak nerwową reakcję w Moskwie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest inna polityka historyczna. To jest ta perspektywa rosyjska, która sprzeciwia się stawianiu znaku równości między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą, a w konsekwencji także między komunizmem a nazizmem. To jest to, że kiedy w Europie toczą się takie dyskusje, no w Rosji uważa się to za niemal bluźnierstwo, obrazobórstwo. I trzeba to w takich kategoriach widzieć. Ale myślę sobie, że przede wszystkim to wystąpienie tych deputowanych Dumy, ono jest obliczone jakby na pewną grę nastrojami wewnątrz kraju. Że to nie jest pewien gest o charakterze międzynarodowym, że to jest bardziej jednak skierowane do rosyjskich wyborców, rosyjskiego społeczeństwa, no po to, żeby utrzymywać też pewien stan świadomości, po to, żeby wskazywać tak, patrzcie tam na tym zachodzie, są ci, którzy nas wiecznie oskarżają, którzy nas postrzegają jako tych agresorów, tych złych, a my przecież wyzwoliliśmy Europę, prawda? Więc to jest mniej więcej taki przekaz bardziej właśnie skierowany do samych Rosjan niż przekaz o takim charakterze zewnętrznym. Chciałbym w tym właśnie kontekście opowiedzieć krótko o pewnej historii, jaka wydarzyła się w zeszłym roku, kiedy Sąd Okręgowy w Permie skazał na grzywnę 200 tysięcy rubli niejakiego Władimira Łuzgina za rehabilitację nazizmu. Dlaczego? Ponieważ on na portalu społecznościowym Wkontakcie zamieścił tekst, w którym napisał, że 17 września 1939 roku armia sowiecka wkroczyła do Polski i wzięła udział w czwartym rozbiorze Rzeczpospolitej. Sąd wydał wyrok, że to nieprawda i skazał tego gościa na 200 tysięcy rubli. Co ciekawe, biegły sądowy, profesor Aleksander Wiertyński, stwierdził, że Łuzgin kłamał, ponieważ jego tekst jest sprzeczny z wyrokiem Trybunału Międzynarodowego w Norymberdze, kiedy Łuzgin tłumaczył się, że no, ma małą wiedzę historyczną. Sąd zażądał dostarczenia jego świadectwa z matury. Okazało się, że na maturze miał dobry z historii, więc stwierdzono, że ma taką świadomość historyczną, że wiedział, że kłamie. W związku z tym skazano go za kłamstwo historyczne, czyli twierdzenie, że Związek Radziecki napadł na Polskę, na dosyć dotkliwą karę pieniężną. I moje pytanie dotyczy następującej kwestii, bo dopóki mówimy o debatach historycznych, pozostajemy na takim gruncie dosyć, powiedzmy, no, abstrakcyjnym, naukowym, no ale kiedy w grę wkracza państwo i zaczyna bardzo surowo karać za to, że mówi się w sumie prawdę, no to mamy już tutaj wejście tego czynnika przemocy. I to jest wyraźnie związane z obecną rosyjską polityką historyczną. I proszę powiedzieć, na ile właśnie ta polityka wymuszania kształtuje tą świadomość społeczną, że może te 67-65% tych gloryfikujących Stalina wynika z tego faktu, że panuje tam taki, a nie inny zamordyzm. Ja myślę, że to jest sprzężenie zwrotne, że i polityka państwa, i zapotrzebowanie społeczne na chwalebną przeszłość. Tutaj się to uzupełnia. Ja bym powiedział, że jest zapotrzebowanie właśnie na dobre wydarzenia z przeszłości, na to, że zrobiliśmy coś dobrego światu, że daliśmy światu wolność, a polityka państwa niezależnie czy synergicznie jakby z tym zapotrzebowaniem pokazuje właśnie, jaka ma być przeszłość. Tutaj przypomina mi się takie bardzo znane powiedzenie z okresu komunizmu, że Związek Radziecki jest to państwo niewiadomej przeszłości, dlatego że ta przeszłość zależała od aktualnych wytycznych plenum. Natomiast właśnie zwycięstwo Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest taki pewnik, którego wydaje się wszyscy się trzymają. I tutaj interesy społeczeństwa i ta potrzeba właśnie posiadania chwalebnego momentu w przeszłości, potrzeby państwa, myślę, że idą w parze. Tutaj oczywiście argument, że 17 września Związek Sowiecki napadł, no, jest zbijany przez argument, że Stalin, wiedząc, że Hitler się szykuje, działania uprzedzające i tak dalej. W wielu miastach na Białorusi są ulice 17 września, które upamiętniają Zjednoczenie Narodu Białoruskiego, który wcześniej był rozdzielony między Związek Radziecki a Polskę. To nie jest upamiętnienie ofiar 17 września, broń Boże. A myślę, że tutaj to jest taki moment właśnie z zetknięcia interesów społeczeństwa, interesów władzy i pewnej zgodności między tymi interesami. Ja myślę, że przypadek tego człowieka z Permu, który no właśnie, którego dotknęły represje z powodu no, głoszenia czegoś, co jest prawdą historyczną, prawda? To jest potraktowanie go jak bluźniercy. Ja tu już właśnie wcześniej mówiłem, że ta prawda historyczna, ona jest to, co dla nas jest prawdą historyczną, czyli to, że Związek Sowiecki był agresorem 17 września, no to dla Rosjan, dla politycznej elity rosyjskiej, to jest bluźnierstwo. To się próbuje też kreować trochę jak kreować na bluźnierstwo. I myślę, że tu warto powiedzieć o czymś, co nazwałbym teologią polityczną, kremlowską teologią polityczną. To znaczy, warto zauważyć jedną rzecz, że 9 maja, Dzień Zwycięstwa, to jest no, święto niemal, można powiedzieć, to takie quasi religijne. Można powiedzieć, że i tutaj wracamy do tematu, na ile cerkiew cieszy, w jakim stopniu cerkiew cieszy się wśród Rosjan autorytetem. I zadać sobie pytanie, co jest dla Rosjan większym świętem? Czy Wielkanoc, czy prawosławna Wielkanoc, czy Dzień Zwycięstwa? No Dzień Zwycięstwa. I Dzień Zwycięstwa w jakiś sposób ma ten taki, powiedziałbym, pseudopaschalny wymiar. No, była ta śmierć, którą była okupacja niemiecka, wielka wojna ojczyźniana i następuje zmartwychwstanie, to pseudo-zmartwychwstanie, czyli to zwycięstwo dobra nad złem, tak? Chrystusa nad śmiercią, zwycięstwo Stalina nad Hitlerem, nad III Rzeszą. No i zaprzeczać temu, no to jest właśnie bluźnierstwo. I chyba w takich kategoriach trzeba to traktować. No takich, powiedziałbym, quasi religijnych trochę niemalże. No bo ta świadomość tego, czym jest 9 maja, czym jest to wydarzenie, no nabiera może nabierać aż takiego wymiaru. Mhm. Tutaj kilka razy w czasie naszej rozmowy pojawił się wątek Polski. A jakie miejsce właśnie zajmuje Polska w rosyjskiej polityce historycznej? Bo to też nie przypadek, że kiedy upadł komunizm i szukano jakiegoś wydarzenia z historii Rosji, które można by wybrać dla upamiętnienia jako święto narodowe Rosji, no to wybrano datę wygnania Polaków z Kremla. Czy w związku z tym nasza rola w dziejach Rosji jest wyolbrzymiona, czy też może adekwatna? Wydaje mi się, że to jest, że wybór tej daty, no to jest poszukiwanie czegoś takiego symbolicznego, bo rzeczywiście no, to jest ostatni moment, kiedy to jest taka, można powiedzieć, ostatnia okupacja Rosji, czy okupacja Moskwy, prawda? No, znaczy później oczywiście była napaść Napoleona, była inwazja III Rzeszy, ale jednak stolica później już nie była nigdy zajęta, stolica państwa rosyjskiego. I chyba to wynika, ten wybór Polski w tym sensie, to chyba nie chodzi o Polaków konkretnie, tylko chodzi o sam fakt, że to jest ten ostatni, to jest ten ostatni okupant, którego ze stolicy wyparto. Myślę, że to jest też kwestia pewnej niewdzięczności w cudzysłowie polskiej, tak jak to Rosjanie odbierają, że właśnie myśmy wyzwolili, myśmy tyle ofiar ponieśli, a Polska jest niewdzięczna. Ale też pewne dowartościowanie. Polska jako jednak w historii, w przeszłości rywal, z którym się trzeba było liczyć, i to zwycięstwo ma szczególny smak i to wyparcie Polaków z Kremla ma właśnie ten szczególny wymiar. To chyba jest też pytanie, jeśli jest kwestia postrzegania Polski, to też Polska jednak jest postrzegana jako odrębny kraj, że wbrew temu czasami, jak możemy słyszeć dzisiaj, prawda, że odrodzenie zakusów imperialnych Rosji, prawda, że tutaj przywoływane jest to przemówienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, prawda, że Rosja, że wpie dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze mój kraj, prawda, to jednak mimo wszystko dla Rosji Polska nie jest tym samym, co Gruzja i Ukraina. No to jest jednak kraj, który postrzegany jest jako odrębny, chociaż są oczekiwania, że nie będzie przeszkadzał, prawda, że nie będzie taką zawadą w różnych planach geopolitycznych Rosji. A czy Polska nie jest postrzegana jako pewien emisariusz Zachodu? Natomiast sam Zachód jest postrzegany jako pewien przeciwnik Rosji i to jest punkt widzenia znacznie starszy niż komunizm. Oczywiście, to jest taka kalka właśnie powtarzana, że jesteśmy agentem Zachodu i tym bardziej właśnie boli ta nasza rola jako agenta, bo jesteśmy Słowianami, bo powinniśmy trzymać z Rosją, a zdradziliśmy, bo trzymamy z Zachodem, bo jesteśmy katolikami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest starsze niż Związek Radziecki, to jest pewna klisza historyczna. Mhm. Ale czy to wynika tylko i wyłącznie z tego, że Polska jest krajem słowiańskim? Chyba też ma związek jakby z pewną bliskością geograficzną, geopolityczną, jakby te oczekiwania mają tutaj chyba związek. Tak mi się wydaje. No jest jeszcze kwestia narodów pomiędzy nami, pomiędzy Rosją a Polską, kwestia Ukrainy, Białorusi, tego, co w kręgu kultury paryskiej jako ULB się określało, czy Ukraina, Litwa, Białoruś i relacji do tego, co jest właśnie pomiędzy. A co przeszło do historii, nie tylko do historii, jako tak zwana doktryna Giedroycia. I to jest bardzo ważny właśnie, bo to jest bardzo ważny wątek, dlatego że przez te ostatnie 15-20 lat te pretensje do Polski, to w czym Polska najbardziej przeszkadza? No w tym odradzaniu się tych uprzywilejowanych, czy realizacji tej uprzywilejowanej strefy wpływów, to co się nazywa tak w cudzysłowie uprzywilejowana strefa wpływów w polityce rosyjskiej. No właśnie te kraje pomiędzy Polską a Rosją, że Polska przeszkadza w odzyskiwaniu tych krajów przez Rosję. No, ale ten stosunek do Polski ma też wyraz w moskiewskiej polityce historycznej. Podam takie dwa przykłady. kiedy podnosi się sprawę Katynia, Rosjanie często mówią, no, że wy nam wcześniej zrobiliście coś podobnego, czyli że Polacy rzekomo wymordowali 60 tysięcy jeńców wojennych po wojnie polsko-bolszewickiej. I drugi taki ciekawy przykład, mianowicie są historycy rosyjscy, na przykład Stanisław Kunajew, który twierdzi, że gdyby Związek Radziecki nie uderzył w 1939 roku na Polskę, to spotkałaby Żydów na wschodnich Kresach zagłada, ponieważ Polacy zrobiliby jedwabne w każdym miasteczku żydowskim i tak naprawdę to Armia Czerwona uratowała Żydów przed Holokaustem z rąk Polaków. Więc tego typu historii jest tam więcej, ale mam pytanie, czy to się przekłada też na stosunek Rosjan do Polaków? Czy widać, że jest zmiana nastawienia, no, takich przeciętnych Rosjan do Polaków? Trudno powiedzieć, to znaczy to jest pytanie o też stopień oddziaływania takich publikacji, no bo to jest bodajże czasopismo Zawtra, tak? Stanisław Kunajew, to jest czasopismo Zawtra, które chyba nie ma jakiegoś takiego masowego oddziaływania, to jest dosyć, no, człowiek o radykalnych mimo wszystko, nawet jak na standardy elity kremlowskiej, dosyć radykalnych poglądach. Nie wiem, czy to można tego człowieka uznać za przedstawiciela mainstreamu. Natomiast tu jest co innego ciekawego, to znaczy, że Stanisław Kunajew tak naprawdę prezentuje poglądy, które zbiegają się jakby z takimi oskarżeniami o antysemityzm, które z kolei, no, pojawiają się w kręgach takich, można powiedzieć, lewicowo-liberalnych na Zachodzie, w Polsce. Tymczasem, no, jakby opcja polityczna, którą właśnie reprezentuje Stanisław Kunajew, jest zupełnie inna. I tu można powiedzieć, że współcześni rosyjscy nacjonaliści w swoich oskarżeniach pod adresem Polski, no, zdarza się, że idą ręka w rękę z tymi właśnie środowiskami lewicowo-liberalnymi, które krytykują również nacjonalizm rosyjski. Zresztą podobna wypowiedź była niedawno bodajże takiego dziennikarza rosyjskiego Maksyma Szewczenki, prawda, który również w takim tonie oskarżał Polskę, no, dotyczyło to II wojny światowej. Natomiast jeżdżąc po Rosji, ja mam okazję dość często tam bywać, nie odczuwa się ani niechęci, ani wrogości, jest wręcz sympatia na takim poziomie czysto ludzkim i jeżdżę tam od ponad ćwierć wieku, nie uważam, że się to ostatnio zmieniło, czy że jest jakaś tendencja negatywna, to cały czas na takim właśnie zwykłym ludzkim poziomie jest bardzo, bardzo serdeczny stosunek i chęć pomocy i zainteresowanie, i tutaj żadnych zmian nie widzę. Czyli propaganda swoje, a stosunki międzyludzkie swoje. No bo to jest też, tak, pytanie, to jest też pytanie, jak w ogóle polityka wpływa na życie Rosjan. Czy w ogóle dla Rosjan polityka, taka też na wysokim C polityka, czy w ogóle odgrywa znaczenie? Czy to nie jest tak, że Rosjanie przyzwyczaili się do takiego bardzo takiego życia prywatnego i czasami wydaje nam się, jak patrzymy, no, przez pryzmat mediów, że Rosjanie strasznie emocjonują się pewnymi rzeczami politycznymi, a to chyba i nie jest tak do końca. To Wiktor Jerofiejew, pisarz rosyjski, właśnie ma taką tezę, że obecna władza bardzo, bardzo dużo zostawia margines Rosjanom, bo nie wtrąca się w to, co Rosjanie mówią na tak jak to się określa, na kuchni, czyli między sobą i nie wtrąca się w życie prywatne, że to jest unikalny moment w historii Rosji, kiedy władza absolutnie odcina się, czy właśnie nie wtrąca się w to, co robią Rosjanie, jeśli nie jest to publiczne. Jakby nie ingeruje w życie osobiste i że to jest unikalny moment w historii Rosji. No i to życie prywatne, życie osobiste, rozmowy na kuchni, gdzie Rosjanie są. Dlaczego na kuchni? No bo w czasach komunistycznych uważało się, że jeżeli jest podsłuch, to na pewno będzie zamieszczony gdzieś tam w pokoju, gdzie zwykle się rozmawia, więc rozmowy takie bardziej drażliwe odbywano w kuchni czy w łazience, no i stąd się wzięło powiedzenie na kuchni, czyli tak właśnie bardziej szczerze i według Jerofiejewa, jeśli chodzi o życie prywatne, to zasługą obecnej władzy jest właśnie to, że to szanuje, natomiast odzwierciedleniem jest pewna szczerość rosyjska i w przeciwieństwie do okresu radzieckiego właśnie ja przynajmniej jak rozmawiam z Rosjanami mam odczucie, że oni mówią to, co myślą, mówią szczerze, nie przejmują się tym, jaka jest aktualna linia, bo wiedzą, że jeżeli to jest prywatne, a nie publiczne, to nic im za to nie grozi. Mówiliśmy o tym, że Polska jest postrzegana jako taki pewien emisariusz Zachodu. A jak w ogóle jest Zachód postrzegany w tej rosyjskiej polityce historycznej? Bo raczej jest takim podstawowym punktem odniesienia. Jest mimo wszystko traktowany wieloznacznie, bo to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście jest jako ten w wielu wypadkach, w wielu sytuacjach, jako ten wróg, ale z drugiej strony nie zapominajmy o pewnych powiązaniach Rosji z Zachodem historycznych, których nie można przekreślić, chociażby z epoki carskiej, prawda, dynastycznych. I mimo wszystko też nie ma czegoś takiego jak Zachód chyba też w polityce historycznej Rosji. Inaczej są traktowane Stany Zjednoczone jako ten wielki rywal geopolityczny, a inaczej choćby Niemcy, z którymi oczywiście są zaszłości II wojna światowa, pierwsza wojna światowa, ale z którymi też dużo Rosję łączy na przestrzeni wieków i tego chyba Rosjanie dzisiaj tego nie przekreślają, choćby na użytek takiej bieżącej polityki. Wojciech Górecki. Jest pewna dwoistość. Oczywiście Zachód jako rywal, ale też Zachód jako aspiracja, jako jakiś wzór. Tutaj nie możemy zapomnieć, nie powinniśmy zapominać o tym, że mówiąc Rosja, bardzo często chcąc, nie chcąc, mamy w tyle głowy te 5% Rosjan, z którymi mamy kontakt, którzy przyjeżdżają właśnie na zachód do Polski, którzy mają te wizy wieloletnie, wielokrotne, Schengen, którzy są dla nas Rosją. Natomiast zupełnie inaczej na te sprawy patrzą ludzie, którzy tych paszportów nie mają, którzy gdzieś tam sobie na prowincji rosyjskiej mieszkają. No, miejmy nadzieję, że ta propaganda, która przedstawia w nas takim fałszywym świetle, nie będzie miała w dalszym ciągu aż takiego oddziaływania na mieszkańców Rosji. Miejmy nadzieję, że następne sondaże będą przynosiły bardziej optymistyczne wiadomości. Musimy już kończyć, bo nasz czas dobiega końca. Naszymi gośćmi w studiu byli dzisiaj Filip Memchez, dziennikarz Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. I Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Audycję dla Państwa prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Чересчур увеличили дозу, с